Weet ik veel. Nee, dit is de stream naar de server. En die server die spreidt het uit. Ik heb geen idee hoeveel mensen er luisteren. Huh? Welke zender? Radio Patapoel. Radio Patapoel? Ja. Vrije radio. Oh, oké. Okay. Geen belangen, geen geld. Nee. Goed bezig. Ja. Kijk, hier kan je dat vinden. Hey, ik zie Asfa op jouw microfoon. Asfa, ja, wij zijn van de studentenvakbond. Ja, studentenvakbond. Dat ken ik wel. Ik had vroeger zaten. Nou ja, dat is van de. Ja. In gebouw 1, geloof ik. Wij zijn studentenvakbond al meer dan 75 jaar en wij strijden voor studentenbelangen in Amsterdam. Waaronder het leenstelsel, woningtekort, het OV, maar ook dit dan. Ja. Academische vrijheid. Ja. Ja. Nou, is er wel iets aan de hand natuurlijk met het activisme in het algemeen. En ik denk dat Asfa daar ook wel last van heeft. Er is een tijd geweest dat het echt enorm bloeide. Ja. Dat is een nieuwe tijd geweest, denk ik. Ja, dat is een tijd. Net na de oorlog. Ja. Maar ja, zo werkt het wel. Op het moment dat er een revolutie gaande is, gaan mensen de straat op. Ik ben van de jaren 80. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar na een grote gebeurtenis, zoals de oorlog of een pandemie, branden mensen los. Ja. En de pandemie is daar een van de redenen geweest. Ja, en de oorlog die doet eigenlijk een schepje boven. Ja. En dat zijn een beetje de ontwikkelingen. Ik kan er geen pad meer van maken. En dat is heel het probleem. We moeten de tijd voor revolutie, tijd voor grote veranderingen. Ja. Maar is het, hoe is het met de studenten? Want er waren er vandaag een paar duizend, hoorde ik. Er waren een paar duizend. Nu zijn er wat tientallen. Dat vind ik toch wel aardig wat hoor. Een paar de colleges waren geannuleerd van tussen 11 en 1 uur. En later werd ook bekend dat de overige colleges geannuleerd zijn. Ja, dat wekt gewoon heel veel toeschouwers en mensen gaan op een gegeven moment erbij staan en klappen gewoon mee. Uiteindelijk is iedereen tegen de oorlog. Ja, en dat heb je vandaag wel gezien. Zelfs de medewerkers. Ja, zeker. Is tegen de oorlog. Nou en 1 plus 1 is 2. We hebben niet. Wat is het nou? Wij doen niks fout. Nee. Wat zeggen ze nou? Nee, ze zeggen wel, we doen wat fout. Want ze hadden wel die transparantie gedaan, toch? Nou, ze hebben, maar die staan al online. Die kun je in principe online vinden, als je goed zoekt. En dat was een van de eisen van de... Er is in het verleden een WOP-verzoek ingediend en er is nooit gereageerd op dat WOP-verzoek. Ja, dus dat is eigenlijk een dubbele... WOP-verzoek wat ze toch gewoon moeten doen. Precies, er is eigenlijk een dubbele aanvraag ingediend, die is nu eindelijk toe. Eigenlijk hebben ze het blij gemaakt met een dooi mus. Ja, dat is wel een hele dooi mus. Maar, en nu? En nu is de groep een beetje afgebrokkeld, mensen zijn naar huis gegaan en de harde kern is een beetje overgebleven. Ja. En we gaan kijken hoe dit gaat ontwikkelen. Ja. Nou, als ik naar mijn batterij kijk, dan zegt hij 10%, dus ik ga het niet meer lang maken. Oké, nou, heel veel succes. Ga zo door. Ik ben wel goed dat jij aanwezig bent. Dat dit allemaal zo gebeurt, joh. Want, wat is uw mening dan? Mijn mening is dat er nou eigenlijk wel eens een keer wat mag gebeuren. En dat lukt alleen maar als we allemaal even opstaan, weet je wel. Ja, er wordt iets gezegd. Oh. Dat is een klein beetje de logistieke misverstand. Ik dacht dat hier een andere groep zou staan. Ik ga snel opbouwen en we weer versterken. En dan kunnen we hier doorgaan. Tot 9 uur en verder als jullie willen. Bedankt voor alles en ik ga opbouwen. Wie wilde ik? Oh ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel geweldig. Nou, succes. Ja, dank je. Ja, nou ja, het is... Oh ja, en jij ook natuurlijk. Lieve luisteraar, dus er gaat hier nou een podium opgebouwd worden. Ik loop hier ondertussen op mijn blote voeten tussen een partij duiven, smeres en een demonstratie in.